nu e bine, dar am ceva pentru tine care în viață mă mai ține. Lumea spune că nu-i bine să tu sufăr pentru tine, lumea e rea, tare rea, tare, tare, tare rea. Și eu știu că nu e bine, dar am ceva pentru tine care în viață mă mai ține. Cât de departe aș merge, dar nu pot.